ายนะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้มันเป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธเลยกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิบากเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงเรื่องกรรมนี่เราก็คิดไปถึงเรื่องวิบากในอดีตหรือวิบากกรรมนะเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหมายความว่าไม่ว่าเราปรารถนาอะไรต้องการอะไรก็ต้องอาศัยกรรมคือการกระทำนั่นแหละเป็นเครื่องพาไปสู่จุดมุ่งหมายหรือทำให้เกิดความสำเร็จเราเจ็บเราป่วยจะพึ่งโชคพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นั้นไม่ได้เราก็ต้องพึ่งกันก็คือต้องรักษาพยาบาลต้องดูแลตัวเองนะรวมทั้งการวางจิตวางใจให้ถูกต้องนะกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำแล้วก็เน้นที่การกระทำของเราไม่ว่าทำที่กายที่วาจาหรือที่ใจปรารถนาอะไรต้องการอะไรก็ต้องลงมือทำหรือทำด้วยตัวเองจะไปบนบานศาลกล่าวจะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นหรือว่าพึ่งพาอาศัยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธไอ้ที่พูดไอ้สิ่งอื่นนี่เป็นสิ่งเสริมนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องกรรมคือการกระทำมากชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาคือกรรมวาทีนะก็คือศาสนาหรือคำสอนที่ในเรื่องกรรมคือการกระทำซึ่งใกล้เคียงกับหรือเป็นอันเดียวกับที่พูดเมื่อวานว่าวิริยะวาทีวิริยะวาทีคือว่าคำสอนที่ในเรื่องความเพียรเรื่องกรรมในพุทธศาสนานี่จะสอนในแง่ที่ให้ทำความเพียรเพื่อให้เกิดสิ่งที่ต้องการเมื่อเราต้องการชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องทำกรรมดีนะเพราะว่ากรรมนั้นเนี่ยมันจะมีผลปรุงแต่งตัวเราเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ว่าเราเป็นทายาทแห่งกรรมถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้รับผลดีคำว่าได้รับผลดีก็คือความหมายการว่าเป็นทายาทแห่งกรรมถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้นะเราก็ต้องรับกรรมนั้นเราอยากจะเป็นทายาทแบบไหนนะหรือเราอยากจะได้รับผลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่คือการกระทำในวันนี้ให้พูดถึงความดีนะการทำความดีที่จริงมันก็เป็นความหมายเดียวกับการปฏิบัติธรรมเวลานี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็มักจะมีความเข้าใจที่แคบลงไปหมายถึงเรื่องของการทำสมาธิภาวนาหรือว่าเรื่องการบำเพ็ญทางจิตหรือว่าเป็นนึกถึงการทำกรรมฐานที่จริงปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมายกว้างเพราะว่าคำว่าธรรมนะอันนี้มันมีความหมายที่รวมไปเฉพาะกุศลธรรมนี่ก็เยอะมากนะเช่นขันติความอดทนนี่ก็เป็นธรรมะสัจจะความซื่อสัตย์ก็เป็นธรรมะวิริยะความเพียรก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานด้วยความหมั่นเพียรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรม ที่ท่านอาจารย์พุทธะบอกว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รวมถึงความหมายนี้ด้วยมีบางคนสงสัยนะเอ๊ะว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมทำได้ยังไงไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยและทำงานจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรคราวนี้อันนี้เขาคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยากที่จริงเมื่อเขาทำงานด้วยความรักนะเขาทำงานด้วยความใส่ใจเขาทำงานด้วยความเพียรแล้วเขาทำงานเสร็จเขาก็มันตรวจตราตรวจสอบใคร่ครวญว่ามีผิดมีพลาดตรงไหนมีอะไรที่ต้องแก้ไขจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็เท่ากับเขาได้ปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเรื่องอิทธิบาท4ก็คือว่าทำด้วยฉันทะแล้วก็มีวิริยะแล้วก็มีจิตตาคือความจดจ่อแล้วก็มีวิมังสาคือความใคร่ครวญเราทำครัวเราทำด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อผู้ที่ได้กินอาหารของเราเรามีความอดทนอดกลั้นนะต่อความร้อนนะจากไฟที่หรือจากอากาศที่มันแผดเผาในเวลากลางวันอันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมนะคือทำด้วยขันติทำด้วยความเพียรทำด้วยเมตตามีคนพูดจากระทบกระทั่งเราเพราะว่าต่างคนต่างหงุดหงิดแต่ว่าเราก็ใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่ต่อเราต่อเทียงอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมเพราะเรามีสติแล้วเรามีขันติด้วยนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าความดีหรือคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำในทุกเรื่องอยู่แล้วนะและที่ต้องใช้ตลอดเวลาคือสตินะถ้าเราทำงานเราทำอย่างมีสติใจอยู่กับปัจจุบันไม่วอกแวกนะไม่ใจไม่ลอยนะใจไม่ไหลไปทางอื่นนะหรือใจไม่จมอยู่กับความเครียดความกังวลความวิตกนี่ก็ปฏิบัติธรรมนะเจริญสตินี้ทำได้กับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามเราสังเกตหรือเปล่านะเวลาเราทำงานใจลอยไหมใจมันไหลไปไหมใจมันจมไปหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้น3อย่างนี้แหละใจลอยลอยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างไหลไปที่บ้านบ้างไหลไปที่ลูกบ้างที่พ่อแม่บ้างบางทีก็ไหลไปคนที่เราชังคนที่เขานินทาว่ากล่าวเราเนี่ยไหลไปเสร็จแล้วเป็นไงจมเลยจมอยู่ในความทุกข์ในความวิตกกังวลในความโศกในความเศร้าในความอาลัยลองสังเกตดูใจของเราเนี่ยมันก็หนีไม่พ้น3อย่างนี่แหละปกตินะลอยบ้างไหลบ้างจมบ้างอันนี้เรียกรวมๆว่าลืมแล้วก็หลงหลงลืมลืมหลงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานใจอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับงานที่เราทำเวลามันเครียดก็สังเกตเห็นความเกร็งที่คอบ้างความเกร็งที่ใบหน้าบ้างหรือว่าลมหายใจที่มันถี่บ้างเราสังเกตไหมอันนั้นก็เป็นการเจริญสติอีกแบบนึงคือรู้กายเรารู้กายที่เกร็งเวลาเราเครียดส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกหน้านี่คิ้วขมวดยังไงก็ไม่รู้นะแล้วใจมันหนักไหมใจมันรู้สึกบีบคั้นไหมใจมันเกิดโทสะไหมนะก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ทันแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันกายเวลามันเครียดเรารู้ทันใจที่มันหนักอันนี้แหละก็เท่ากับว่าเรากำลังเจริญสติเราปฏิบัติธรรมแล้วงั้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมมีความหมายกว้างมาก การให้ทานการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะต้องภาวนาอยู่เดียวถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมและที่จริงคำว่าภาวนาเองเนี่ยนะหรือกรรมฐานเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะมันก็มีหลากหลายเฉพาะเรื่องการทำสมาธิในอริยมรรคมีองค์8หมวดที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเนี่ยซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยเฉพาะเรื่องการทำสมาธิหรือเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยก็มีถึง40วิธีและแต่วิธีก็มีอาการจุดเน้นแตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันบางคนไปเข้าใจว่าการทำกรรมฐานแบบพุทธเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะพอคนอื่นทำแบบอื่นก็ไปว่าเขาไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือว่าเขาไม่ได้ทำภาวนาอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจสมัยว่าเฉพาะแค่กรรมฐานเพื่อทำให้เกิดสมาธิหรือสมาธินี่ก็มีถึง40อย่างเฉพาะเรื่องกสิณเนี่ยก็10อย่างเข้าไปแล้วกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมนะอนุสตินี่ก็10นะอนุสติ10ได้แก่อะไรบ้างก็เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างเราสวดมนต์เนี่ยนะเราลึกถึงพระรัตนตรัยก็เท่ากับว่าเรากำลังทำกรรมฐานด้วยเหมือนกันนะก็คือว่าเรากำลังระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเจ้าระลึกถึงพระสังฆเจ้านะเพื่อทำให้เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วมันก็เกิดอะไรตามมาเกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิคือความผ่อนคลายกายและใจเสร็จแล้วเกิดอะไรตามมาเกิดสุขแล้วก็สมาธิอันนี้พุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นอย่างละเอียดเลยนะว่าเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันเกิดอะไรตามมาสุดท้ายคือสุขแล้วก็สมาธิเวลาเราสวดมนต์เนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าอนุสตินะทำทีเดียวก็ได้อนุสติ3เลยคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเวลาเราลึกถึงเทวดาเราลึกถึงความดีที่เราได้ทำเราลึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราได้มีจิตใจก็มีปิติชื่นบานอันนี้ก็เป็นกรรมฐานนะเรียกว่าเทวตานุสติจาคานุสติศีลานุสติเวลาเราถึงความตายอย่างเช่นเมื่อกี้ก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของมรณสติเนี่ยนี่จะได้ว่าเพียงแค่เราทำวัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่เราทำกรรมฐานหรือว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายหมวดนะด้วยกันรวมทั้งเมื่อกี้เราแผ่เมตตานี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาที่เรียกอัปปมัญญานะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็4ข้อเข้าไปละการพิจารณาถึงความไม่งามของร่างกายอาการ32ซึ่งบางทีเราก็สาธยายกันที่เริ่มต้นได้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ากายคตาสตินะก็เป็นอนุสติ1ใน10ท่านจะเห็นได้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราทำกรรมฐานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหลายวิธีด้วยกันกรรมฐานทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยในเรื่องการทำให้ใจสงบ ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิแต่นี่ยังมีอีกหมวดหนึ่งนะหมวดที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี่ท่านจะเน้นเรื่องสติปัฏฐาน4มีแค่4นะไม่ใช่40นะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะด้วยการรู้กายรู้ใจนะรู้กายกายานุปัสสนารู้ใจก็จิตตานุปัสสนาที่จริงมีเวทนานุปัสสนาเป็นเรื่องความรู้สึกสุขทุกข์นะไม่ว่าที่กายที่ใจแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นอีกหมวดใหญ่ๆอีกหมวดหนึ่งเลยนะที่เป็นเรื่องการเจริญสัมมาสติการเจริญสติปัฏฐานนี่อันนี้เป็นเรื่องหลักของพวกเราที่นี่แต่ที่จริงแล้วสติปัฏฐานนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจกรรมฐานเลยของพุทธหัวใจกรรมฐานก็หมายความว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เบิ้มเป็นแกนกลางในบรรดากรรมฐานแบบพุทธซึ่งมีมากมายนะอย่างที่พูดมาเฉพาะเรื่องสัมมาสมาธิก็มีถึง40วิธีเนี่ยก็จะมีสัมมาสติหรือสติปัฏฐาน4ที่เป็นแกนกลางเป็นหัวใจถึงเรียกที่นี่ว่าสถาบันสติปัฏฐานเพราะว่าเราในเรื่องการสร้างสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องหลักแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องอื่นนะเราก็มีวิธีอื่นมาเป็นบริวารรายล้อมนะเพราะว่าในการต่อสู้กับกิเลสในการต่อสู้กับอวิชชาตัณหานี่มันต้องมีหลายกระบวนท่ากระบวนท่าหลักๆก็คือสติปัฏฐานนะความรู้ทันกายและใจอันนี้เป็นกระบวนท่าหลักนะแต่ว่าก็จะมีกระบวนท่ารองลงมานะเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆหรือเพื่อเป็นตัวเสริมตัวสร้างนะเพื่อให้การเจริญสติได้เจริญงอกงามอย่างเช่นเราเจริญเมตตาภาวนาด้วยการแผ่เมตตาอันนี้ก็ใช่หรือว่าเราสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็ใช่เรามีการสวดบทพิเศษเพื่อทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการคิดที่ถูกต้องโยนิโสมนสิการนี่ก็ใช่ท่านเห็นได้ว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำได้หลากหลายวิธีแล้วก็แต่ละวิธีก็มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปเช่นมรณสติก็เพื่อทำให้เรารู้ถึงความตายจะได้ไม่ประมาทถ้าเราแผ่เมตตาก็เพื่อทำให้ใจเราเนี่ยคลายความเกลียดความโกรธใจเรามีความรักความเมตตาเราก็จะนุ่มนวลแต่ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การที่มีความสงบไม่ถูกกิเลสปลุกเร้าให้ร้อนรนนะแต่ว่าแกนกลางของเรานะก็อย่างที่พูดคือการเจริญสติและสติปัฏฐานก็ยังแยกย่อยได้อีกเยอะเลยนะเฉพาะกายานุปัสสนาเนี่ยนะก็มีทั้งอนาปานสติก็ใช่มีทั้งการมีสติรู้ในอิริยาบถมีความรู้สึกตัวในสัมปชัญญะนี่ก็ใช่หรือว่าการพิจารณาร่างกายเป็นการเห็นร่างกายว่ามันประกอบไปด้วยธาตุ4นะก็ใช่หรือแม้กระทั่งการพิจารณาความนอกเปื่อยของสังขารนี่ก็ใช่ท่านก็เรียกเป็นหมวดว่าอิริยาบถสัมปชัญญะปฏิกูลมนสิการธาตุมนสิการนวสีวัติกาไอ้พวกนี้ก็เป็นวิธีการย่อยๆของกายานุปัสสนาแต่ว่าที่นี่เราก็จะเน้นนะแค่ 2-3 วิธีนะก็คืออิริยาบถกับสัมปชัญญะนะ อิริยาบถ ทั้งเป็นอิริยาบถ ธรรมชาติแล้วก็อิริยาบถ ที่เราสร้างขึ้นก็คือยกมือเคลื่อนไหวนะเป็นจังหวะหรือจะพลิกมือไปมาหรือว่าจะคลึงนิ้วนะอันนี้ก็ได้และจุดหมายคือการสร้างความสร้างสติและความรู้สึกตัวให้มีขึ้นนะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะแลไปข้างหน้าเหลียวไปข้างหลังนะผมจีวรครองผ้าบิณฑบาตนะฉันดื่มเคี้ยวคู่เหยียดหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นโอกาสสำหรับการสร้างความรู้สึกตัวมันเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะไม่ต้องรู้เรื่องภาษาบาลีมากนะก็ทำได้นะความรู้สึกตัวในเวลาเคลื่อนไหวนะคู่เหยียดเคลื่อนไหวมองไปข้างหน้าแลไปข้างหลังนะแม้กระทั่งถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะพุทธเจ้าก็สอนให้มีความรู้สึกตัวในเวลาทำกิจเหล่านี้ที่พูดมาเพื่อจะชี้เห็นว่าเรื่องการทำกรรมฐานหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตเนี่ยมันทำได้หลายวิธีมากในพุทธศาสนาแต่เราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอะไรเป็นหัวใจอะไรเป็นบริวารนะเราก็ต้องใช้ให้ถูกนะพูดถึงเรื่องของการบำบัดทุกข์เนี่ยการกำจัดทุกข์เนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะจะเรียกวิธีเหล่านั้นว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอาสวะอาสวะนี่คือกิเลสและเป็นกิเลสที่เกิดจากทุกข์นะเวลาพูดถึงวิธีการในการละอาสวะนี่พระพุทธเจ้าก็จำแนกหลายวิธีมากซึ่งก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะเช่นละอาสวะได้ด้วยการเห็นในที่นี้คือเห็นความจริงเช่นเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนร่างกายของเรามันมีเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความพัดพรากความตายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นเช่นนี้มีปัญญาอย่างนี้นะเมื่อสูญเสียคนรักสูญเสียสิ่งรักเมื่อเจ็บเมื่อป่วยก็ไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดอาสวะคือไม่เกิดพยาบาทไม่เกิดโทสะนะนี่เรียกว่าละได้ด้วยการเห็นในที่นี้ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นแต่เห็นด้วยปัญญาอันที่สองคือละด้วยการสำรวมอินทรีย์หรือว่าอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าการมองการเห็นการได้ยินสิ่งที่ควรเห็นนะอันนั้นไปเน้นเรื่องอายตนะแต่ที่จริงท่านเน้นเรื่องว่าการรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพูดง่ายคือเมื่อเกิดผัสสะทางอายตนะ5ตรงนี้ก็คือสตินั่นเองละได้ด้วยสติเพราะสตินี่เป็นหัวใจของการสำรวมอินทรีย์ทำให้การใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยส่งผลต่อใจอกุศลธรรมไม่ครอบงำเราใช้สติเป็นแกนเลยในเวลาที่ต้องสำรวมอินทรีย์อันนี้ก็เรียกว่าละได้ด้วยสติจะมีวิธีอื่นอย่างเช่นละได้ด้วยการเสพนะเสพอะไรก็เสพปัจจัย4นะเวลาเราหิวเวลาเราร้อนนะแล้วเรากินอาหารเรามาหลบอยู่ใต้ชายคาเราใช้เครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละนะละอาสวะอย่างหนึ่งนะเรียกละด้วยการเสพด้วยการใช้นะแต่ว่าต้องใช้อย่างมีสตินะคือมีพิจารณาเพราะถ้าเราเสพเรากินโดยไม่พิจารณาก็เกิดตัณหาขึ้นมานะก็เกิดทุกข์อีกหรือไม่พิจารณาเกิดโทสะว่าทำไมอาหารไม่อร่อยนะอันนี้ก็เรียกไม่พิจารณาเพราะเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเรากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้อร่อยไม่อร่อยนี่เป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือเพื่อทำใ ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีมันจะขมมันจะเปรี้ยวก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอันนี้เรียกว่าละได้ด้วยการเสพงั้นการใช้ปัจจัยสี่การกินอาหารนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเพราะมันเป็นการละอาสวะได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องพิจารณาด้วยอย่างที่เราสวดปฏิสังขายโยตอนฉันเนี่ยอันนั้นแหละคือเป็นการปฏิบัติธรรมในข้อที่เราละอาสวะได้ด้วยการเสพละได้ด้วยความอดกลั้นอดกลั้นต่อความร้อนความหนาวอดกลั้นต่อยุงที่มันกัดแมลงที่มันก่อความรำคาญแทนที่จะโกรธมันเราละด้วยความอดกลั้นคือมีขันติถ้าไม่มีขันตินี่สติก็แตกนะสติก็กระเจิงเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญบางคนสติยังอ่อนอยู่ก็ใช้ขันติแทนก่อนอดกลั้นเอาไว้นะเมื่ออดกลั้นมันก็ทนได้เมื่อทนได้ใจก็ไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่มีอาสวะมันเบื่อยังไงก็บอกในใจว่าทนได้สบายมากนะทนได้สบายมากไม่ใช่ใจก็บอกไม่ไหวนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไหวทั้งนั้นทนได้สบายมากฝนตกแดดออกก็ไหวอันนี้เราว่าละได้ด้วยการอดกลั้นนะขันตินั่นเองละได้ด้วยการละเว้นนะการละเว้นการหลีกหนีก็ทำได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราสวดมงคลสูตรละก็เป็นการละอย่างหนึ่งคือการละคนชั่วการหนีคนชั่วอาเซวนาจพารานังการไม่คบคนพาลเอาคนพาลมาใกล้ๆแล้วก็หนีไปซะไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นการละด้วยการละเว้นหรือว่ามีที่ไหนมีสิงสารสัตว์เยอะตรงนี้นะเป็นรังงูเป็นรังต่อรังแตนแล้วก็หนีไปห่างไปไกลๆนี่ก็ใช่นะละอาสวะด้วยการละเว้นนะแล้วก็ละได้ด้วยการบรรเทาเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็บรรเทานะกินยาหรือว่านั่งเมื่อยเราก็ลุกเปลี่ยนอิริยาบถนี่ก็ใช่ละด้วยการบรรเทาเจ็บป่วยแล้วไม่ยอมรักษาอันนั้นก็ไม่ถูกนะเว้นแต่ว่าต้องการฝึกว่าเวลามันเจ็บมันป่วยร่างกายเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอันนี้ทำเพื่อการศึกษานี้ได้แต่บอกว่าเจ็บป่วยแล้วนะไม่รักษาเพราะว่าคนเรามันก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ทุกขเวทนาบีบคั้นจนกระทั่งเกิดโทสะขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกนะถ้าจะศึกษาก็ศึกษาโดยที่รู้ทันโทสะรู้ทันเวทนาไม่เกิดโทสะขึ้นถ้าไม่รักษาแล้วปล่อยให้โทสะมาเล่นงานเกิดความขุ่นฉุนเฉียวขุ่นเคืองกราดเกรียวอันนั้นน่ะไม่ดีเรียกว่าอาสวะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบรรเทาซะนะกินยาระงับปวดหรือว่ารักษาสุดท้ายก็ละด้วยการภาวนาหรือทำให้มากอันนี้ภาวนาตรงนี้แปลว่าทำให้มากก็เรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละหรือทานศีลภาวนานั่นแหละทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นมันก็จะละไปได้ละกิเลสไปได้เองเห็นได้ว่าในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเฉพาะเรื่องอาสวะเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีมากแล้วก็ทุกวิธีก็เรียกเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแล้วก็ทำได้หลายแบบบางส่วนก็เป็นเรื่องการทำจิตนะทำจิตก็คือมีสติมีความอดกลั้นบางส่วนเป็นเรื่องการทำกิจนะทำกิจก็คือว่าเช่นการกินข้าวการใช้สอยปัจจัยสี่นี่เรียกเป็นการทำกิจนะก็มันหิวเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือช่วยให้ร่างกายคลายทุกข์หรือว่าเจ็บป่วยเราก็รักษาเป็นการบรรเทานะหรือว่าเราก็ละเว้นนะหนีไปจากอันตรายนะที่มันจะทำให้เกิดทุกข์เกิดอาสวะเห็นได้ในบรรดา7วิธีนี้ก็มีเรื่องการทำกิจเนี่ยก็ 3-4 วิธีเข้าไปละที่เหลือก็เป็นเรื่องการทำจิตนะในการปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีทั้งการทำจิตและทำกิจนะทำจิตคือทำใจให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดขันตินะ ทำกิจก็คือการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4การบริโภคการใช้สอยแต่ก็ต้องมีสติด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่กินเอาแต่ใช้แต่ว่าไม่มีสติหรือว่าเจ็บป่วยก็ต้องบรรเทารักษาทั้งหมดนี้ก็เป็นทำไปเพื่อทำให้ทุกกายและทุกใจหายไปหรือว่าลดน้อยถอยลงเพราะความทุกข์เนี่ยไม่ว่าทุกกายทุกใจนะมันก็ทำให้เกิดอาสวะได้นะถ้าทุกข์ใจเพราะบางทีทำให้เกิดความอยากนะเกิดความอยากเกิดตัณหาขึ้นมาหรือบางทีทำให้เกิดพยาบาทนะทำให้เกิดความทำให้เกิดโทสะเกิดความไม่ชอบนะยุงกัดถ้าไม่อดกลั้นนี่ก็จะโกรธมันมากนะตบมันอยากจะตบมันอยากจะบี้มันถ้ามีความอดกลั้นหรือมีสติเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันเราก็ไม่มีจิตพยาบาทไม่มีจิตที่จะมุ่งร้ายทำลายมันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้เยอะมากนะแต่เราก็ต้องรู้นะว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอย่างเรื่องการละกิเลสด้วยการเห็นเนี่ยคือปัญญาหรือละด้วยการสำรวจอินทรีย์คือสติเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจเลยซึ่งก็จะทำได้ก็ต้องทำให้มากขึ้นเรื่อยๆคือภาวนาทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นข้อสุดท้ายเนี่ยรวบรวมหรือว่ากินความรวมทุกอย่างเพราะภาวนาเนี่ยนะใช้กับไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาใช้กับมรรคมีองค์8นะเริ่มตั้งแต่สมาธิที่เป็นถึงสมาธิอันนี้คือเรื่องหลักๆที่เราถ้ารู้ไว้ก็ดีเพราะจะทำให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะมันก็เป็นการมองภูมิประเทศที่กว้างไกลและเราก็จะรู้ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยหรือว่าที่สอนในที่นี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของการปฏิบัติทั้งหมดนะไม่ไปเข้าใจว่านี่คือหรือไม่ไปเข้าใจว่าการปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นนะที่เป็นการปฏิบัติถูกต้องในพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่ถ้าคิดแบบนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจการปฏิบัติในพุทธศาสนาซึ่งมันกว้างมากแล้วก็หลากหลายมากแต่เราสามารถจะรู้จักเลือกเฟ้นให้ถูกกับจริตของเราแล้วก็โดยที่เรารู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอะไรเป็นหัวใจนะอย่างที่บอกไว้แล้วสติปัฏฐานเนี่ยมันคือหัวใจที่เราหัวใจกรรมฐานแบบพุทธเป็นหัวใจกรรมฐานเป็นทางเอกถ้าเป็นเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือหลักนะเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ให้คล่องส่วนที่เหลือเป็นตัวรองเป็นตัวเสริมเอามาใช้เสริมเอามาใช้สนับสนุนนะถ้าเราเข้าใจงี้ได้ชัดการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สับสนไม่ค่อยเคว้นะแล้วก็มีเป้าที่ชัดเจนอ้าวเช้านี้ก็พูดกับท่านนี้กราบครับ